دویدن گاو در خانه آن دعا کننده به الها. قال النبی علیه السلام ان الله یحب الملحین فی الدعا، زیرا عین خواست از حق تعالی و الهاه خواننده را به است از آن چه می خواهد آن را از او. تا که روزی ناگهان در چاشتگاه این دعا می کرد با زاری و آه. ناگهان در خانش گاوی دوید، شاخ زد بشکست در بند و کلید. گاو گستاخ اندر آن خانه بجست، مرد در جست و قوایمهاش بست. پس گروی گاو ببرید آن زمان، بی توقف بی تأمل بی امان. چون سرش ببرید شد سوی قصاب، تا اهابش برکند در دم شتاب.